Evenimente susținute de Telecom România și Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Ascultă La Radio cu Andreea Esca la Europa FM. Atunci când nu mai vedeam luminița de la capătul tunelului, de fiecare dată mi-aduceam aminte de câte un client care s-a confruntat cu o situație asemănătoare și în momentul respectiv oarecum creștea încrederea și în bărbatul Gașpar, nu doar în terapeutul Gașpar. Ce să fac și eu ce am zis omului ăsta? Era ca cu preotul, știi, să faci și tu ce zice sau ce face preotul? Putem învăța foarte, foarte multe noi terapeuții de la clienții noștri. Aha. Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la radio, la Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Deja 3 zile de petrecere la malul mării, a intrat în apă cine a avut curaj, dar de dansat a dansat toată lumea sosită pe litoral pentru muzică și petreceri. Peste 60.000 de turiști își petrec mini-vacanța de 1 mai pe litoral. Sunt peste 10.000 de turiști străini. Ajungem imediat și în Maramureș, la Herculane, în Caraș-Severin, dar și la Iași. În zonele de agrement din Iași, dotate cu grătare, e ca pe stadion la un meci din Champions League. Nu ai loc să arunci. În București, mai multe evenimente de 1 mai, continuă festivalul Iacașa din Parcul Izvor. Astăzi urcă pe scenă Dragana Mirković din Serbia, Taraful Haiducilor, Naked tot din Serbia, Elefteria Elefteriu din Grecia și Balkan Taksim. Iar delegația României la Eurovision pleacă astăzi spre Kiev. Ilinca și Alex Florea au programat o conferință de presă la ora 14.30. Și tot în jurnal, unii români pot călători începând de astăzi fără viză în Canada, începând cu ora 16, vor putea depune solicitări pentru autorizația de călătorie electronică. Prognoza meteo pentru început. Vremea se încălzește astăzi în toate regiunile cu temperaturi maxime ce vor fi cuprinse între 14 și 24 de grade. După amiază, norii apar local în zonele montane și submontane. Acolo sunt posibile ploi de scurtă durată și posibil descărcări electrice. În capitală, cer variabil astăzi și o maximă de 22 de grade. Ascultați știrile Europa FM. 1 mai și deja 3 zile de petrecere la malul mării, a intrat în apă cine a avut curaj, dar de dansat a dansat toată lumea venită pentru muzică și petreceri. Gülfer Predescu transmite. Bun găsit! Peste 60.000 de turiști își petrec mini-vacanța de 1 mai pe litoral. Cei mai mulți, aproape 30.000, sunt înregistrați în stațiunea Mamaia, unde se desfășoară un festival de muzică electronică. Sunt peste 10.000 de turiști străini, printre miile de români care se distrează la mare zi și noapte. Începutul de mai a venit cu soare și căldură după frigul și vântul din primele două zile ale mini-vacanței pe litoral. Temperaturile reci nu i-au dezarmat, însă pe tineri au reușit să se încălzească rapid cu muzică, dans, băutură, voie bună. Sunt mulți turiști care au venit pentru o singură zi după apusul soarelui pe malul mării, intenționează să plece acasă. În Mamaia, plajele sunt pline de turiști care dorm pur și simplu pe șezlonguri după chefurile de noaptea trecută. Nimic nu-i trezește, nici măcar muzica dată tare din box care bubuie zdravăn. La fel și în Vama Veche, unde sunt înregistrați aproape 15.000 de turiști. De la Constanța, Gülfer Predescu, Europa FM. Mii de turiști din țară, dar și din afara țării au venit de 1 mai în delta Dunării. Temperaturile de cel mult 23 de grade nu i-au îmbiat pe turiști să facă plajă, în schimb s-au plimbat pe canale și au admirat coloniile de păsări revenite în delta. Denisa Mocanu, proprietarul pensiunii Doi Capitani din Crișan. A fost plin. 1 mai întotdeauna e foarte solicitat. Au mâncat pește la toate mesele, cu excepția micului dejun. S-au plimbat, au fotografiat, au făcut bird watching. Anul acesta am avut 50% români, 50% străini. Deși mai îndepărtat de uscat, orașul Sfântul Gheorghe a fost și el plin. E locul unde Dunărea se varsă în mare, iar zona e plină de zone sălbatice, precum insula Sacalin. Dragoș Dascălu deține Casa Alb-Albastră și spune că pensiunea este deja rezervată până la toamnă. Am dat drumul la pensiunea nouă și deocamdată e 100% grad de ocupare, iar pentru tot anul, tot sejuriu, e de 90%. Da, de 1 mai în tot Sfântul Gheorghe sunt foarte mulți turiști. Noi numai turiști români. Străini sunt, într-adevăr, dar sunt aici la Green Village. Evenimente, un mini festival, muzică folk, muzică rock. Din Delta la munte ajungem acum în Caraș-Severin, început de sezon turistic în stațiunea Băile Herculane. Pe lângă turiști, acolo s-au adunat 3.000 de yoghini în tabăra spirituală. Cum se întâmplă de 20 de ani încoace, vor face și celebrele spirale. Tabăra va dura până pe 7 mai. Lucian Popescu. Cu o populație de aproximativ 6.000 de locuitori, stațiunea Băile Herculane are o istorie de aproape 2 milenii. A fost atestată documentar în anul 153 după Hristos. Romanii au construit pe ceea ce azi numim Valea Cernei, temple, băi și statui închinate zeilor. Stațiunea a fost renumită pentru efectele terapeutice ale apelor minerale, cum ar fi cele sulfuroase, clorurate și sodice, recomandate pentru diferite afecțiuni. Mii de turiști se îndreaptă spre stațiunea din Caraș-Severin, ce poartă numele zeului Hercules, fiul lui Zeus și al frumoasei Elena. Hercules era patronul izvoarelor termale. Alături de turiști, mii de yoghini s-au îndreptat spre Băile Herculane. Acolo au închiriat un teren împrejmuit, unde au loc reuniunile și celebrele spirale. Tabăra spirituală are loc până pe 7 mai și e deja o tradiție. De 20 de ani, membrii MISA se adună pe platoul Coronini, zonă în care spun că este emanată energie pozitivă puternică. Trecem acum în Maramureș, mai exact în Baia Mare, unde e o tradiție ca de 1 mai localnicii să se plimbe cu un trenuleț care le aduce aminte de industria minieră din oraș. Mica Joab transmite. De 1 mai, băimărenii care nu s-au dus la mici și la grătare au ales să vină în parcul municipal Regina Maria cu cei mici. Distracția copiilor este trenulețul de agrement care amintește de existența minelor din Baia Mare. Este o tradiție ca de Ziua Internațională a Muncii, fiecare generație de părinți să-și aducă copiii la trenuleț. Și la această oră, 10 de părinți așteaptă la rând pentru ca odraslele lor să prindă o cursă cu trenulețul care are o capacitate de 80 de persoane. Bucuria copiilor este când se trage semnalul și se intră în tunel. Mecanicul de locomotivă crede că ziua de astăzi va fi lungă, sute de bilete fiind deja vândute. Diba Mare, Mica Joab, Europa FM. Grătar sau cumpărături, altfel spus, 1 mai la Iași. Mulți dintre cei care au rămas în oraș s-au trezit dis de dimineață pentru a prinde un grătar în pădurile de la marginea Iașului. Alții au preferat să meargă la cumpărături sau să se plimbe în grădina botanică. Violeta Cincu transmite. În zonele de agrement din Iași, zone de agrement dotate cu grătare, e ca pe stadion la un meci din Champions League. Nu ai loc să arunci un ac. Mulți dintre ieșeni s-au trezit la prima ora dimineții pentru a prinde cele mai bune locuri, eventual lângă un chioșc acoperit pentru cazul în care va ploua de 1 mai, dar orice bucată de spațiu verde e folosită. Grătarul se scoate din portbagaj, pătura, mingea sau paletele de tenis, cearosetii sau ciric în apropierea aeroportului. Pasagerii ajunși la el sunt întâmpinați de un or albicios și mirositor care putește deasupra pădurii. Nu e război la Iași, e 1 mai la Iași. Mici, pui, pește, legume, cartofi, totul merge pe grătar. Rămâne de văzut câți dintre cei care petrec la grătar își vor și strânge gunoaiele la plecare. Alții își preferă cumpărăturile în moluri. Mulți cetățeni ai Republicii Moldova au preferat de asemenea să vină la Iași la cumpărături. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. În Parcul Chiselef din capitala bucureștenii pot gusta atât micii tradiționalii românești, cât și pe cei grecești. Acolo are loc un târg gastronomic, iar bucătarii gătesc mâncăruri tradiționale din mai multe țări, inclusiv Italia sau Germania. O ascultăm pe Elena Tudor. Preparate din carne, dulciuri, dar și bunuri de anticariat. Pe toate le puteți găsi la Târgul de Bunătăți Tradiționale, Artă și Voie Bună din Parcul Chiselef. Am stat de vorbă cu organizatorul evenimentului, Adriana Nedelcu. Noutatea târgului nostru este că e de 1 mai, fiind o zi internațională a muncii, avem un dialog gastronomic. Și în ce constă acesta? Vor găsi mici românești, mici grecești, tradiționala porcheta italiană și cârnați nemțești. Atmosfera în parc aici este o atmosferă de voie bună. Vor putea să se delecteze cu obiecte de artă de la renumiți anticari și dulciuri. Dulciuri, gogoșele, prăjituri de casă, ciocolată, în afară de asta legume și fructe bio. Târgul din Parcul Chiselev îl găsiți deschis și mâine. În Parcul Izvor din capitală continuă festivalul Iac Așa, până mâine, 2 mai inclusiv. Intrarea este liberă. O ascultăm pe Ioana Brustur, capitanul. Zeci de artiști din Balcani au parte la acest eveniment maraton. Pe lângă artiștii din România, vor concerta și artiști din alte țări, Grecia, Turcia, Serbia, Bosnia, Herțegovina și Macedonia. Spiritul balcanic al festivalului Iac Așa va fi completat de dans, jocuri sportive, workshop-uri, proiecții video, promovarea produselor tradiționale caracteristice fiecărei țări sau show-uri culinare. Astăzi urcă pe scenă Dragana Mirković din Serbia, Taraful Haiducilor, Naked, tot din Serbia, Elefteria Elefteriu, Sibiu din Grecia și Balkan Taxi. Mâine, în ultima zi a festivalului, vor cânta trupe din Grecia și Austria, Fanfara Ciocârlia, orchestră din Macedonia și Marius Bernescu. Hai acasă e îndemnul zecilor de mii de turiști care vor pleca astăzi dinspre mare sau din stațiunile de la munte spre case. E de așteptat ca drumurile să se aglomereze după amiază. Ciprian Ioana. Deocamdată nu sunt probleme în trafic, însă situația se poate schimba după amiază. Polițiștii se așteaptă să se circule îngreunat pe DN1, mai ales în zona stațiunilor de pe Valea Prahovei. Există însă rute ocolitoare, sub comisarul Adrian Creangă de la Centrul Infotrafic. Pentru evitarea aglomerației de pe DN1, poate fi luată în considerare ruta alternativă DN1A Săcele Cheia Vălenii de Munte Ploiești. De la Sinaia către capitală se poate veni și pe ruta DN71 Sinaia Târgoviște Bâldana, DN7 Bâldana București. De asemenea, automobiliști care se vor întoarce astăzi din zona Bran-Moeciu către capitală vor putea folosi la nevoie și ruta DN73 Bran-Câmpul Lung-Pitești, autostrada A1 Pitești-București. Se estimează că 40.000 de turiști și-au petrecut mini-vacanța de 1 mai pe litoral. Autostrada Soarelui va fi așadar aglomerată. În ceea ce privește drumul dinspre mare pe Autostrada Soarelui, un punct în care poate să apară aglomerația în a doua parte a zilei este stația de taxare de la Fetești. Polițiștii amintesc din nou că șoferii nu trebuie să se înghesuie să plătească taxa de pod de la Fetești la ghișeele de pe autostradă. Precizăm că taxa se poate plăti și prin SMS, de pe telefonul mobil la numărul 7577 sau la benzinăriile de pe autostradă. Un amănunt important, se poate trece prin stație liber, cu condiția ca taxa să fie plătită ulterior până a doua zi la ora 24. Să mai spunem că traficul de pe Autostrada Soarelui va fi monitorizat permanent și din elicopter, între orele 14 și 20. Dacă acum 1 mai înseamnă pentru toți o mini-vacanță cu grătare încinse la iarbă verde, pe treceri în cluburi sau la malul mării, înainte de Revoluție, românii erau mai întâi chemați la defilare. Partidul Comunist considera această zi un adevărat motiv de sărbătoare a muncii. Manuela Nicolescu. În 1872, în jur de 100.000 de lucrători din New York au demonstrat, cerând reducerea timpului de lucru la 8 ore. Iar pe 1 mai 1886, sute de mii de manifestanți au protestat pe tot teritoriul Statelor Unite, însă cea mai mare demonstrație a avut loc la Chicago. Au fost 90.000 de protestatari, din care 40.000 erau în grevă. Rezultatul? Aproximativ 35.000 de muncitori au câștigat dreptul la ziua de muncă de 8 ore, fără reducerea salariului. Dar ziua de 1 mai a devenit cunoscută pe întreg mapamondul în urma unor incidente violente care au avut loc 3 zile mai târziu în piața Haymarket din Chicago. Numărul greviștilor depășise 65.000. În timpul unei demonstrații, o coloană de muncitori a plecat să se alăture unui protest al angajaților de la întreprinderea de prelucrare a lemnului McCormick. Poliția a intervenit, 4 protestatari au fost împușcați și mulți alții răniți. În seara aceleiași zile a fost organizată o nouă demonstrație în piața Haymarket. Din mulțime, o bombă a fost aruncată spre polițiști. 66 au fost răniți, dintre care 7 au murit ulterior. Poliția a deschis focul, a rănit 200 de oameni, din care câțiva mortal. În urma acestor evenimente, 8 lideri anarhiști, care aparțineau unei mișcări muncitorești promotoare a tacticilor violente, au fost judecați. 7 au fost condamnați la moarte și unul la 15 ani de închisoare. 7 ani mai târziu, o nouă investigație i-a găsit nevinovați pe cei 8. Ascultați știrile Europa FM. Un tânăr în vârstă de 28 de ani a murit aseară după ce a căzut de pe un zid al cetății Deva, înalt de peste 4 metri. Bărbatul se afla într-o zonă interzisă pentru public. A căzut în timp ce încerca să-i facă o fotografie unei prietene. Transmite Mona Lisa Hin. Tânărul decedat aseară a căzut de pe stânci, el pătrunsese în incinta întâi a cetății Deva, în care accesul este interzis. Tânărul s-a urcat pe stânci ca să facă niște fotografii prietenei sale cu care intrase în zona interzisă a cetății Deva. El s-a dezechilibrat, a căzut și, din păcate, a decedat, cu toate că echipaje medicale au ajuns pe cetate în încercarea de a-l salva. Ancheta continuă. Autoritățile locale atrag atenția turiștilor să nu urce pe stâncile din incinta întâi și nici pe zidurile din cetate, pentru că pericolul de accidente este foarte mare. Cetatea din Deva se află la peste 300 de metri înălțime, pe culmea unui deal. Incintele 2 și 3 au fost reabilitate, dar incinta 1 are o porțiune în care există pericol mare de accidente. Din Hunedoara, Mona Lisehin, Europa FM. Atacați de urs în Harghita, doi ciobani au ajuns la spital noaptea trecută după ce au fost mușcați de un urs în timp ce se aflau la o stână din apropiere de Miercurea Ciuc. Primele date arată că ciobanii sunt frați și se aflau la stână împreună cu tatăl lor. Cei doi ciobani au fost atacați de un urs care le-a provocat mai multe răni înainte ca acesta să fie alungat de tatăl lor. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Harghita, Alina Ciopotariu, anunță că cei doi au fost duși la Spitalul Județean din Miercurea Ciuc. Unul dintre aceștia a fost mușcat de mână, iar celălalt de picior, ambii fiind în afara oricărui pericol. În județul Harghita sunt frecvent întâlnite cazuri de atacuri ale urșilor, de cele mai multe ori fiind vorba de ciobani aflați cu animalele la păscut sau de persoane aflate în pădure la cules de ciuperci sau fructe. Anul trecut, de exemplu, au fost înregistrate 176 de atacuri ale animalelor sălbatice, în 124 de cazuri fiind vorba despre urși. 6 persoane au ajuns la spital după ce au fost atacate de urși, printre acestea aflându-se și o fetiță de 12 ani. Elena Tudor, mulțumesc. Schimbăm subiectul. Delegația României la Eurovision pleacă astăzi spre Kiev. Mâine Ilinca și Alex Flore au programată prima repetiție pe scena din Ucraina. Înainte de a decola, vor susține astăzi o conferință de presă la ora 14:30 pe aeroportul Otopeni. Anca Grădinaru. În ultima lună, Ilinca și Alex Flore au promovat piesa Yodelit la petrecerile din Londra, Amsterdam, Tel Aviv și Madrid. În interviurile acordate în fiecare țară, nu au vrut să spună decât că vor aduce pe scenă și ajutoare. Repetițiile filmate au loc săptămâna aceasta la Kiev. România intră în a doua semifinală, a șasea în concurs. Essere o dover essere, il dubbio amletico. Organizațiile de fan Eurovision îl consideră favorit pe italianul Francesco Gabani, câștigătorul concursului Sanremo cu piesa Occidentalis Karma. Deja se fac pariuri dacă maimuța din videoclipul său va fi adusă să danseze și pe scena din Kiev. Eurovision va avea loc săptămâna viitoare. Vor fi două semifinale, marți și joi, iar sâmbătă, 14 mai, are loc finala. Unii români pot călători începând de astăzi fără viză în Canada. Începând cu ora 16, ei vor putea depune solicitări pentru autorizația de călătorie electronică. Pot face acest lucru doar cei care au obținut viză pentru Canada în ultimii 10 ani sau cei care au viză pentru Statele Unite. Ciprian Ioana explică. Depunerea cererii pentru autorizația de călătorie electronică costă $7 canadieni și durează câteva minute. Documentul e valabil până la 5 ani și le permite călătorilor să se deplaseze în Canada pe calea aerului oricât de frecvent, pe perioade scurte, în general de până la 6 luni consecutive. Cererea poate fi depusă însă doar de cetățenii români și bulgari care au mai avut viză pentru Canada în ultimii 10 ani sau care dețin un document similar pentru Statele Unite. Vizele pentru Canada vor fi eliminate însă pentru toți cetățenii români și bulgari de la 1 decembrie 2017. Cu mai puțin de o săptămână înainte de turul 2 al scrutinului prezidențial din Franța, candidatul aflat pe primul loc în sondaje, Emmanuel Macron, avertizează Uniunea Europeană că nu este exclusă nici ieșirea țării sale din comunitate.